Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, mamy sobotę, 13 listopada. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na Podlasiu wpadło 3 kurierów, którzy pomagali nielegalnym migrantom przedostać się na zachód. Pogarsza się sytuacja epidemiczna na Śląsku. Mniej zakażeń notuje się z kolei na Lubelszczyźnie. Szlachetna Paczka szuka świętych Mikołajów. W tym roku to już 21. odsłona akcji. Podlaska policja zatrzymała 3 kurierów, którzy pomagali nielegalnym migrantom dostać się na zachód Europy. To 2 obywatele Ukrainy i Polak. W podbiałostockich Zalesianach policjanci zatrzymali 2 pojazdy, którymi kierowali Ukraińcy. W jednym były 4 osoby z Iraku, w drugim 5. W Łyskach koło Białegostoku funkcjonariusze zatrzymali busa, którym Polak przewoził 11 osób z Iraku. Od początku kryzysu migracyjnego funkcjonariusze w Podlaskiem zatrzymali ponad 250 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy. Takich prób przedostania się z Białorusi do Polski było tylko w tym miesiącu 4,5 tysiąca. O kryzysie migracyjnym prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiali wczoraj z przedstawicielami służb w Olsztynie. Dyskutowaliśmy o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji, jak również oczywiście i o tym, jakie nasze zadania są związane z tym, by na ewentualne wszelkie scenariusze rozwoju dalszej sytuacji być przygotowanymi i aby także i przede wszystkim nasi żołnierze i funkcjonariusze mogli w jak najlepszy sposób wykonywać swoją służbę, mogli ją realizować jak najbardziej bezpiecznie i w jak najlepszych warunkach. To jest w tej chwili nasza najważniejsza troska. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyraził zaniepokojenie sytuacją na pograniczu Białorusi i Polski. Biały Dom zakomunikował swoje obawy rosyjskim i białoruskim władzom. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział wcześniej, że Waszyngton jest zaniepokojony próbami wykorzystywania migracji jako broni politycznej przez białoruskie władze. Sekretarz stanu dodał, że Stany Zjednoczone analizują wykorzystanie różnych narzędzi wobec Białorusi. Na przełomie listopada i grudnia lekarze spodziewają się w Polsce szczytu 4. fali pandemii. Ten moment ma już za sobą najprawdopodobniej Lubelszczyzna, bo tu, jak tłumaczy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, utrzymuje się najniższy w kraju współczynnik reprodukcji wirusa. Najniższy jest w tych województwach, gdzie w ciągu ostatnich tygodni było najwięcej zakażeń, czyli województwo podlaskie 1,17 i województwo lubelskie 1,13. Prawdopodobnie ten szczyt fali już w tych 2 województwach nastąpił. Czekamy na następne dni, jak ta sytuacja będzie się kształtowała. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w województwie śląskim. Tu dynamika zakażeń jest większa niż w pozostałych regionach. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, problemem tej fali jest duża liczba hospitalizacji. Musimy się przygotowywać wieloetapowo, również na ten wariant, gdzie ta liczba zajętych łóżek w naszych szpitalach będzie zbliżona do tego, co było podczas 3. fali. Na dzisiaj z prognoz nam to wprost nie wychodzi, natomiast ta dynamika między 60 a 80% z ostatniego tygodnia wskazuje na to, że kolejny tydzień będzie też powyżej 60% dynamika. Ostatniej doby w całym kraju wykryto blisko 13 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 31 zakażonych osób. Mija 6 lat od zamachów w Paryżu przeprowadzonych przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Francuskie władze oddadzą hołd ofiarom w 6 miejscach, w których zamachowcy dokonali zbrodni. W obchodach weźmie udział francuski premier Jean Castex, mer Paryża Anne Hidalgo oraz członkowie rządu i rodziny ofiar. Ceremonia rozpocznie się pod Stadionem Narodowym w podparyskiej miejscowości Saint-Denis. 13 listopada 2015 roku zamachowcy rozpoczęli tam ataki, detonując ładunki wybuchowe. Następnie uczestnicy obchodów udadzą się do 10 i 11 dzielnicy Paryża, gdzie 6 lat temu terroryści ostrzelali klientów kawiarni i restauracji. Obchody zakończą się przy sali koncertowej Bataclan, w której dżihadyści wzięli zakładników i zabili najwięcej osób. Zamachy sprzed 6 lat były najbardziej krwawymi atakami we Francji od czasu II wojny światowej. Zginęło w nich 130 osób. 8 września ruszył proces oskarżonych o współudział w zamachach. Werdykt poznamy w maju 2022 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Co roku łączy około 1 000 000 Polaków, potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. Po raz 21 rusza akcja Szlachetna Paczka. Lada moment w Krakowie zostanie oficjalnie otwarta baza potrzebujących rodzin, włączonych do programu. Kto chce, może jeszcze przygotować paczkę. Wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi kupić, co potrzeba, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. www.szlachetnapaczka.pl to ten najlepszy z adresów o 8 rano w sobotę, skoro świt. Wchodzimy, wybieramy taką rodzinę, która jest w kryzysie, jest w trudnej sytuacji materialnej, ale możemy jej pomóc. W tym roku ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy rodzin z całej Polski. Paczki dotrą do nich w połowie grudnia. To był serwis Trójki. A teraz czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki. Jest zwycięstwo, są baraże. Polacy w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata pokonali 4-1 na wyjeździe Andorę. Dwa gole Roberta Lewandowskiego i po jednym Kamila Jóźwiaka i Arkadiusza Milika. Przy zwycięstwie 5-0 Anglii z Albanią biało-czerwoni zapewnili sobie grę w marcowych barażach. Selekcjoner Paulo Sousa po meczu był zadowolony. Rozmawialiśmy o trudnościach, które czekają nas przed tym meczem i to się sprawdziło. Gra była bardzo kontaktowa od samego początku, przez co graliśmy w przewadze. Szybko zdobyliśmy bramki. Dlatego też straciliśmy koncentrację i nie byliśmy najlepiej zorganizowani na boisku. Ale najważniejsze, że mamy to, po co przyjechaliśmy. Zwycięstwo. Teraz w poniedziałek mecz z Węgrami. Nie będzie to mecz o pietruszkę. Wygrana da rozstawienie w barażach. Oznacza to grę w pierwszym meczu z teoretycznie słabszym rywalem na własnym boisku. W innych meczach eliminacji do katarskiego mundialu o pierwsze miejsce bili się Włosi ze Szwajcarami. Na stadio Olimpico w Rzymie było 1-1, a karnego dla Azzurrich w 90 minucie przestrzelił Jorginho. Obie drużyny przed ostatnią kolejką mają po 15 punktów. W Ameryce Południowej wczoraj awans na mundial wywalczyła Brazylia. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, która w Montevideo pokonała 1-0 Urugwaj. Nasza reprezentacja do lat 21 nie dała szans na wyjeździe Niemcom. 4-0 i biało-czerwoni tracą do lidera grupy eliminacji Mistrzostw Europy tylko 2 punkty. A co tam w sportach zimowych piszczy, na przykład w narciarstwie alpejskim? Po 3 tygodniach przerwy wracają do jazdy w Pucharze Świata. Z Polaków pojadą Michał Jasiczek i Maryna Gąsienica-Daniel. Zawodnicy wystartują w slalomie gigancie równoległym, lubianym przez Marynę Gąsienica-Daniel. Dlaczego? Tak naprawdę jestem dosyć drobną zawodniczką i głupio mi to mówić, ale dobrą technicznie. Już 2-krotnie Zakopianka kończyła zawody Pucharu Świata w 1-10. Z czego wynika ta przewaga techniczna Maryny? Potrafię sobie poradzić z tym, żeby na długiej narcie zrobić krótki zakręt, który daje mi bardzo dużo energii do następnego zakrętu czy w przód. Te zakręty na równoległym gigancie są między tam 17 a 20 metrów, a nasze narty gigantowe mają promień 30 metrów, więc tak jakby ten skręt na tym równoległym gigancie jest dużo krótszy niż promień narty, więc naprawdę trzeba być bardzo dobrym i bardzo dynamicznym w tym skręcie. Tym razem Biały Cyrk zawitał do Lechcurs. To kurort w landzie Vorarlberg na zachodzie Austrii. Kurort lubiany przez celebrytów, ale i koronowane głowy wielu monarchii. Maryna Gąsienica-Daniel jeszcze korony na głowie nie nosi, ale może po dzisiejszych zawodach zacznie. Kwalifikacje od godziny 10, finały od 17. Dariusz Urbanowicz. A sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami na południu, również rozpogodzenia. Ciągle jeszcze mogą być mgły, a na północy, zachodzie i w centrum miejscami słaby deszcz albo mrzawka. Spodziewajmy się od 6 do 10 stopni, chłodniej na północnym wschodzie tylko 4, a najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu nawet 12, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się nań wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend w Trójce, jest 8:20. Trafiłem na dość ciekawy artykuł. Proszę Państwa, w ciągu roku w Polsce na śmietniki trafia 5 milionów ton żywności. Tak wynika z pierwszych tego typu badań przeprowadzonych w naszym kraju. No i od razu należy odpowiedzieć sobie na proste pytanie, kto tego jedzenia marnuje najwięcej. Badania wskazują jednoznacznie największy 60-procentowy udział gospodarstw domowych w marnowaniu żywności, natomiast produkcja, przetwórstwo to 30%, podczas transportu, magazynowania marnuje się mniej niż 1%, handel odpowiada za straty na poziomie 7%, a gastronomia nie mniej niż 1%. Najczęściej wskazywanym powodem wyrzucania żywności przez konsumentów jest jej zepsucie, ponad 65%. Jako kolejne powody marnowania żywności wskazywane są przeoczenie daty ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia czy zbyt duże zakupy. Tylko 4 na 10 dorosłych Polaków przed zakupami ma w zwyczaju sprawdzanie zawartości lodówki. Przygotowanie listy niezbędnych produktów robi tylko co trzeci z nas. No to może jeszcze jak to wygląda na tle Europy. Według szacunków Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 milionów ton żywności, czyli na mieszkańca Unii przypada średnio 173 kg takiego zmarnowanego jedzenia. No i tutaj pytanie do Państwa, czy macie sprawdzone metody, sposoby, jak żywności nie marnować? 2, 2 i 7 trójek. Bardzo czekamy na Państwa telefony. I know what it's like. Jest 8.25, teraz o szczególną uwagę bardzo proszę wszystkich kierowców, bo zamiast od 1 grudnia będzie obowiązywał od 1 stycznia nowy taryfikator mandatów, wejdzie w życie z opóźnieniem. O zmianach informowaliśmy, gdy prace zostały podjęte. Wracamy do tego tematu, gdyż można się już zapoznać z finalnym projektem. A ten może szokować, bo wśród nowych wykroczeń jest na przykład trzymanie maskotek za szybą czy niewskazanie kierowcy. Tematem zajął się Paweł Turski. Zdarzyło się tobie dostać jakiś mandat? Kiedyś tak. 100 zł dostałem. Picie w miejscu publicznym. To i tak nie najwyższa kara, czyli łaskawi dość policjanci byli. Po długich negocjacjach. Tak, przejechałem na przejściu dla pieszych przy Zamku Królewskim razem z tłumem, a strażnik miejski był ukryty za kioskiem. Straciłem trochę czasu, 5 dych musiałem zapłacić. 5 dych zapłacić i spóźnić się 10 minut to nie jest żadna radość. Możemy się kłócić, że te mandaty nie są proporcjonalne do zarobków, ale w innych krajach jakby też tak jest, a u nas mandaty utrzymywały się na pewnym poziomie od dłuższego czasu, dlatego wreszcie przyszedł ten czas na ich zaostrzenie. Małgorzata Rdest, kierowca wyścigowy. Powyżej 30 km na godzinę jest to 800, czyli ta proporcja jest zachowana jak najbardziej. No jest to dużo, ten 1 km, no może jeden to nie, ale te 5 km na godzinę mniej, ta noga ściągnięta z gazu może przyczynić się do krótszej drogi hamowania, co w efekcie sprawi, że zahamujemy przed pasami, a nie na nich, czy też za nimi. Kara jest surowa, ale życie ludzkie nie ma ceny. Najwyższa kara za wykroczenia drogowe to jest kara śmierci. Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny. Bo giniemy w wypadkach. Jeszcze niedawno ponad 3000 osób rocznie ginęło na polskich drogach. W tej chwili udało się już zmniejszyć tą liczbę, to jest ponad 2000, ale to jest 2000 osób rocznie, które zostają na tych drogach. 2000 rodzin, które opłakują bliskich. 2000 osób pokieraszowanych tym zdarzeniem, więc trzeba było coś zrobić. Ta kara może wydaje się być rzeczywiście jak absurdalna na początku, bo dla wielu kierowców to jest, kogo na to stać? Ja powiem tyle. Nikogo, ale to właśnie o to chodzi. Ona ma działać psychologicznie zanim do wypadku dojdzie i kara to nie jest chleb czy masło, że musimy to kupić. My mandatu możemy nie dostać. Wśród nowych kar ma być na przykład mandat za trzymanie maskotek za szybą. O tym nie wiedziałem, jestem zszokowany. To raczej nie jest dobry pomysł, raczej to brzmi jak z jakiegoś filmu niż z rzeczywistości. Moja koleżanka w zakładzie ma pełną maskotek z tyłu tam samochodu, gdzieś tam widzi to wszystko, co z tyłu jest i to nie przeszkadza. A podwójne karanie za to samo w ciągu 2 lat? Dobry pomysł, ponieważ może ludzie w końcu by się nauczyli nie popełniać błędów tych samych, czyli uczymy się na błędach. Wydaje mi się, że chyba uczące, chyba nie jest to złe rozwiązanie. Jednorazowe popełnienie wykroczenia to może być wypadek przy pracy, a w tej podwójnej karze chodzi o to, że jeżeli popełnimy dane wykroczenie po raz kolejny w przeciągu tych 2 lat, to wtedy płacimy 2 razy tyle. Ale tutaj też nie jesteśmy jedyni, bo patrząc przykładowo na Australię, tam z kolei reset następuje po latach dopiero 3, także i tak nie jest źle. A za niewskazanie tego, kto prowadził mój samochód, jak było zdjęcie zrobione fotoradarem 30 tysięcy? Teoretycznie powinniśmy się przyznać do takiej rzeczy, więc myślę, że raczej każdy by się przyznał. Może jest to jakieś wyjście? Powinniśmy się przyznać od razu. Z jednej strony powinniśmy wyciągać lekcje z popełnionych błędów, z drugiej strony te kary są ogromne, ale właśnie one mają czegoś nas nauczyć i może w ten sposób właśnie ograniczymy te błędy na drodze i ograniczymy też mandaty. System fotoradarów w Polsce mógłby być znacznie lepszy, mogłoby ich być więcej, gdyby działał sprawnie, ale niestety problemem jest to, że kierowcy bardzo często próbują się wytłumaczyć, że to nie ja, podają fałszywe adresy albo wymyślają, że nie wiedzą, kto w tym czasie prowadził, bo zostawił auto z kluczykami i tak dalej. Różne bajki. Tego już nie będzie, bo jeżeli zawiśnie ci nad głową grzywna 30 tysięcy, to daje do myślenia. Zapłacisz mandat, dajmy na to 500 zł albo 30 tysięcy grzywny. Co się lepiej opłaca? Ja bym nie dał osobie przypadkowej swojego auta. Jeżeli ktoś bierze ode mnie kluczyki, to ja wiem, kto to jest. Czy to w firmie, czy jeżeli chodzi o samochód prywatny, to mam tą świadomość, kto tym autem kieruje. I ta sytuacja jest niedopuszczalna. Do tej pory było to po prostu wliczone to 500 zł w to ryzyko, w tą cenę zabawy, a teraz po prostu już tak nie będzie. I jest to ta nieuchronność kary, która najbardziej, myślę, motywuje. Bo dlaczego zwalniamy przed radarami? Dlaczego, jak jest odcinkowy pomiar prędkości, to wtedy też potrafimy jechać zgodnie z przepisami. Oczywiście życzymy Państwu szerokiej, bezpiecznej drogi. Jest 8.30. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Big a bite, a leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Is gone. Oh, oh, oh, oh.

my love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Jest za 23 minuty 9, to co? Wybudujemy wieżę? Wybudujemy wieżę! Wieżę, wieżę, wieżę! Choć różne słowa, różny kolor skór. 500 uczniów z 34 szkół Studia Piosenki Metro zaśpiewa dziś wieczorem wspólnie z artystami Teatru Studia Buffo właśnie kultową Wieżę. A więc jest okazja, żeby porozmawiać z Jackiem Burzyńskim, menadżerem szkół Studia Buffo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, z jakiej to okazji i skąd taka imponująca liczba? No, okazja myślę, że jest bardzo istotna. Jest 30-lecie musicalu Metro. Myślę, że wielu osobom ten musical jest dobrze znany. No, jest to dla nas duże święto. No i zrodził się taki pomysł w ramach tego, że w Polsce działa już w około 40 miastach sieć szkół wokalnych pod nazwą Studio Piosenki Metro, gdzie uczymy dzieci, młodzież, dorosłych śpiewać. No, z tego zrodził się też ten pomysł, żeby w tym dniu tego święta ta młodzież, ci uczniowie nasi zaśpiewali Wieżę Babel, którą przed chwilą słyszeliśmy, razem z artystami teatru. Mhm. 500-osobowy chór to tak naprawdę na początek. W planie był chór 1000-osobowy i myślę, że wtedy byłby to ewidentny rekord w Polsce. Te 500 osób wynika z tego, że nasza organizacja wstrzymała troszkę rozwój w okresie lockdownu. Gdyby nie ten lockdown, myślę, że byłoby to 1000 osób. Byłoby to też imponująca liczba, no, ale myślę, że 500 osób to naprawdę jest chór, który warto usłyszeć na żywo, bo mamy już za sobą przedsięwzięcia. Też śpiewaliśmy już ten utwór Wieżę Babel online przez internet w okresie lockdownu. Wtedy zaśpiewało z nami łącznie 146 osób. Panie Jacku, proszę powiedzieć, bo rozumiem, że oprócz uczniów będą też artyści Teatru Studio Buffo. Kto w takim razie pojawi się na scenie? Oj, tutaj ja nie chciałbym wchodzić w nie moje kompetencje, także tutaj odsyłałbym państwa do Janusza Izowicza, do pana reżysera, który to wszystko planuje i planuje niespodzianki na dzisiaj, także ja pozostawię to tylko na poziomie wiedzy artyści Teatru Studio Buffo. Jak ta rocznica będzie wyglądała, to tutaj już myślę o tym później. Okej, okay. No dobrze, to może warto też podkreślić, że to będzie 2360 wykonanie najsłynniejszego polskiego musicalu. No myślę, że ten musical bije wszelkie możliwe rekordy. 30 lat funkcjonowania tego musicalu na scenie, no o czymś mówi, a teraz udaje nam się to przekładać na, myślę, następne pokolenie. Co państwo będziecie mieli okazję dzisiaj wieczorem zobaczyć, no bo myślę, że to jest fantastyczne zjawisko, że 500 osób, 500 młodych ludzi, którzy zarażają się pasją, którzy przeżywają ten musical, tą treść, którzy szukają tych wartości, no to jest coś, z czego należy się cieszyć, że kolejne pokolenia są razem z teatrem, istnieją w tym teatrze, uczą się u nas, zdobywają pierwsze szlify na scenie profesjonalnej. Myślę, że to jest bardzo fajna przygoda dla młodych ludzi. Panie Jacku, bo wspomniał pan o tym, że jakby nie chce wchodzić w kompetencje tutaj reżysera spektaklu, ale to w takim razie ja zapytam o pana kompetencje. Mianowicie, myślę sobie, że słuchacze Trójki to są ludzie, którzy Metro widzieli, pamiętają, a prawdopodobnie ich dzieci w tym momencie byłyby zainteresowane, żeby w takim studiu piosenki Metro się pojawić. Proszę powiedzieć, jakie trzeba spełniać warunki, ile mieć lat? Warunkiem jest chęć, pasja do muzyki, chęć do ciężkiej pracy, bo wbrew pozorom to jest dość ciężki zawód, dość ciężka profesja. Wystarczy znaleźć na gdzieś na Facebooku, gdzieś w internecie i zgłosić się do jednego z naszych pedagogów. W tej chwili jesteśmy już w około 40 miastach, cały czas się rozwijamy. Chcemy być w każdym mieście w Polsce. Myślę, że to niedługo nastąpi, więc wystarczy do nas się zgłosić. Wtedy nauczyciel zaprosi taką osobę na przesłuchanie, natomiast nie ma tutaj żadnej bariery wiekowej. Chcemy stworzyć modę na fantastyczne, dobre śpiewanie i stopniowo nam się to udaje. Stąd też ten 500-osobowy chór. Także bariery wiekowej nie ma absolutnie, to też dzisiaj będzie widać. W tym chórze będą i dzieci, dzieciaki 9-10-letnie. Pojawią się też, myślę, dorośli, którzy już tutaj też zaznaczyli swoją obecność, między innymi w konkursie, który teraz we wrześniu zakończyliśmy. Zakończyliśmy pierwszą edycję konkursu Mikrofon dla siebie. Szykujemy się do kolejnej edycji. Także no, u nas dzieje się cały czas. Teraz mamy 30-lecie i na tym się skupiamy, ale już od poniedziałku ruszamy do dalszej pracy, więc każdy, kto chce być z nami, zapraszamy. Mhm. No to w takim razie przypomnijmy, że ten rocznicowy spektakl dzisiaj wieczorem w katowickim Spodku od godziny 19, a rozmawiałem z Jackiem Burzyńskim, menadżerem szkół Studio Buffo. Bardzo, bardzo dziękuję i udanego koncertu. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu. jest za 11:09. Proszę posłuchać teraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez Katarzynę Cykler. Dzień dobry, weekend Państwu. Dziś i jutro w Teatrze Dramatycznym w Warszawie można zobaczyć spektakl pod tytułem Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. Premiera odbyła się wczoraj. Jak powiedział sam reżyser, jest to studium człowieka, który z jednej strony jest ułomny, chory, który nie potrafi dojrzeć, dorosnąć, a z drugiej strony tworzy genialne dzieła. Zgodnie z myślą różewiczowską jest to spektakl w dużym stopniu o próbie zrozumienia siebie, swojego znaczenia, swojego istnienia, celu i drogi. Tadeusz Różewicz zafascynował się Francem Kawką, a Wojciech Urbański Tadeuszem Różewiczem i jego fascynacją Kawką. Co wyszło z tego tercetu artystycznego? Czekamy na Państwa opinie i wrażenia. Dziś i jutro spektakl ten można zobaczyć o godzinie 19:30. Natomiast jeśli Państwo wolicie jednak tematy lżejsze, aczkolwiek mroczne, to również dziś w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu o godzinie 18:00 pokazany będzie spektakl Gniew. Pierwsza teatralna adaptacja ostatniej części trylogii kryminalnej Zygmunta Miłoszewskiego, czyli, proszę Państwa, prokurator Teodor Szacki w akcji. Morderstwo, które kryje w sobie znacznie więcej niż nawet prokurator mógłby przypuszczać. Intryga, mglisty klimat, bohaterowie, którzy potrafią nazwać rzeczy po imieniu. Jeśli Państwo lubicie malarstwo Zdzisława Beksińskiego i muzykę na żywo, to dziś jest wyjątkowa okazja, aby doświadczyć tych dwóch przyjemności w jednej, a dokładnie w jednym koncercie pod tytułem Świat Mistrza Beksińskiego. W części pierwszej koncertu będzie można usłyszeć utwór współczesny Sine Titulo, specjalnie skomponowany na potrzeby koncertu przez dyrygenta i kierownika muzycznego Szymona Sutora. W drugiej części zostanie zagrane Rekwiem Alfreda Schnittke, połączone z prezentacją obrazów ściśle związaną z dramaturgią muzyki. Dodatkowo we foyer będzie można zobaczyć wystawę specjalnie na tę okazję wyselekcjonowanych obrazów Zdzisława Beksińskiego. Koncert będzie zagrany dwa razy o godzinie 19 i 20:30 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. A dla tych z Państwa, którzy potrzebują trochę spaceru połączonego z doznaniami estetycznymi, również Wrocław oferuje coś w sam raz. Dziś odbędzie się tam jubileusz 180-lecia gmachu opery wrocławskiej. O godzinie 12 przy pomniku Bolesława Chrobrego odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej historii opery. Również dzisiaj o godzinie 18 gmach opery ozdobi widowiskowa iluminacja, na jednej ze ścian zostanie wyświetlona projekcja filmowa. Natomiast wszyscy, którzy o tej godzinie przyjdą pod budynek opery, usłyszą utwór, którym w 1841 roku otwierano gmach. Uwerturę Egmont Ludwika van Beethovena w wykonaniu orkiestry opery wrocławskiej pod batutą maestro Bassema Kiki. A w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Lublinie dziś o godzinie 18 na małej scenie odbędzie się premiera spektaklu Ja Jestem Żyd z Wesela na podstawie opowiadania Romana Brandstettera i Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Jak mówi reżyser i odtwórca głównej roli Witold Kopeć, Brandstetter stworzył postać człowieka, który przychodzi do adwokata poskarżyć się na to, jak bardzo umieszczenie go w sztuce Wyspiańskiego zmieniło jego życie, jak dalece autor Wesela zaingerował w jego prywatne życie. I tego dotyczy spektakl. Na scenie wystąpi również Bartosz Siwek, a spektakl będzie grany również jutro. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. To były propozycje kulturalne przygotowane przez Katarzynę Cygler, a od godziny 9 w Trójce zapraszamy na śniadanie w Trójce. Dzisiaj gośćmi Beaty Michniewicz będą Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Michał Woś z Solidarnej Polski. Śniadanie w Trójce jest również transmitowane oczywiście online. Tymczasem dzisiejsze wydanie Zapraszamy na Weekend właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a dziękuję Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Jacek Pietrasik, Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj mamy, przypominam, Światowy Dzień Dobroci. Proszę być dla siebie dobrym. Udanego dnia. Do usłyszenia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night.